จังหวัดยโสธรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสาหลักเมืองสามหลักที่เดียวในประเทศไทยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธรตั้งอยู่ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของยโสธรมีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมโดยผสานศิลปะของสามวัฒนธรรมคือจีนไทยลาวด้านหน้าของศาลหลักเมืองมีปืนนางป้องซึ่งเป็นปืนที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่4สำหรับไว้รักษาเมืองพิพิธภัณฑ์พญาคันธากอาคารรูปทรงคางคกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์พญาคันธากหรือพิพิธภัณฑ์คางคกแลนด์มาร์คที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำลำทวนอำเภอเมืองบริเวณสวนสาธารณะพญาแถนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดังและมีการรวบรวมของดีทางด้านเกษตรกรรมของเมืองยโสธรไว้ภายในพิพิธภัณฑ์รวมถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของจังหวัดยโสธรพระพุทธรูปประจำเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดพระพุทธบุญญรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้างเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสมัยเชียงแสนเป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธรที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าพระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรกพระอัฏฐธาตุพระอานนท์หนึ่งเดียวในประเทศไทยวัดมหาธาตุพระธาตุอานนท์ตั้งอยู่วัดมหาธาตุพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสานการก่อสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่นิยมสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนมภายในบรรจุอัฐิของพระอานนท์ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสองที่ในโลกพระพุทธรูปหยกขาววัดพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทยโสธรโบราณสถานสำคัญที่มีความเป็นมายาวนานตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชีทัศนียภาพสวยงามร่มเย็นวัดพระพุทธบาทยโสธรแห่งนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนับเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าของจังหวัดภายในวัดโดดเด่นด้วยพระอุโบสถสีขาวหลังคาสีน้ำเงินมีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ภายในประดิษฐานพระประธานที่เจรไนจากหยกขาวซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย